Пад вечар зайчыха і Вольга падаілі кароў, сталі раздаваць малако калгасаўскім жанкам. Пад прыглядам старшыні, які явіўся асабіста праверыць, як будуць выконваць яго ўказанне, Вольга карцом мерала малако, налівала ў гладышкі, якія прынеслі жанкі. «Строго па колькасці едакоў», — нагадваў важны цвёрды міканор Вользе. А яна зачерпвала з вядра, што па справядлівасці. Ён казаў не так для Вольгі, якая ўсё ўжо ведала, якая, канешне, будзе рабіць так, як трэба. Новы старшыня казаў для тых, хто цікаўна тоўпіліся навокал, назіралі. Па справядлівасці і штоп, па роўну, а не так, каму густо, каму пусто. Міканор быў давольны, чуў, што кожнае слова яго ловяць, панясуць па хатах, будуць абмяркоўваць, думаць над кожным словам. Давольны быў, што все бачылі, калгас жыве. Ён, Міканор, недарэмна біўся. Ужо не словам і справаю можна было паказваць прыклад, як трэба жыць, і тым, што стаялі ў баку, глядзелі. Якай глядзяць, думаюць, можа, таксама за розум возьмуцца. Блізка была матка. Перахапіў нейкі маркотны чакальны позірк яе, але не падаў знаку, што заўважыў, не месца для сямейных спраў, не сын тут, а старшыня. Сам можна сказаць, бацька. Ну так, як першы дзень рабілася, павярнуўся старшыня да зайчыкавай, што, склаўшы рукі на жываце, глядзела, як Вольга дзеліць малако. Была прыкмеціў Міканору зрушаная, шчаслівая, але шчасце стрымлівала, таіла і нібы неякавела пад людскімі позіркамі. «Да чаго ж? Рабілася добра!» Яна ўзрадавалася, даўгаваты худы твар засвяціўся, ніякавасць прапала, рабілася весело. «Толькі Алёшава, — зноў зрадавалася нібы, — не даецца, не прызнае быццам, я і так да яе не хоча. Адну Арыну падпусціла». «Яна і дома адну мяне прызнавала», — сказала Арына. «Не прывыкла». «Старыя прывычкі», — уставіў хтосьці з жанок. «Прывыкне», — заявіў Міканор спакойна і паважна. З той жа паважнасцю загадаў Хведару даяркам. «Давайце корму на ноч, і можна дадому. Заўтра, што прано, як паложано, па рэжыму. Не бойся». — Не апознімся, — паабяцаў Хведар. — Ну, так я пайду, — сказаў заклапочана. — Трэба ж паглядзець, што там на канюшні. Мерна, упэўне наступаючы, прайшоў паўз цікаўных, падаўся вуліцаю, па тым, як ішоў у шэрым, у пасачку пінжаку, у картовых святочных першы раз надзетых штанах, у добра намазаных дзёгцем ботах, у кепцы, насунутай на лоб. Было відаць, што ідзе чалавек заклапочаны, чалавек, на якога наклалі нялёгкі абавязак. Мерна дзелавіта выйшаў з двара, па-гаспадарску стала рушыў вуліцаю. Востра заўважыў позіркі з-за платоў, з вокнаў. На хоневым двары каля хлява таксама купчылася чародка, як і ў дзень чародка была з мужчын, каля якіх круціліся, шнырылі дзеці, з жанок тырчала адна сарока. — Пара ўжо не сакрэты разыходзіцца, — нібы распарадзіўся Міканор. Не прыпыняючыся, дзелавіта падаўся ў хлеў. — Не гані! «Прыйдзе пара, самі пойдзем да двара», — пачуў след, але не стаў, не адказаў нічога. У хляве было ўжо цемнавата, поцемак, вылучаючы хоневую зайчыкаву постаці, бадзёра кінуў. «Як тут у вас, канюхі?» «А так што?» — нібы рапартуючы звонка адгукнуўся Хоня. «Можна сказаць, служба ідзе!» «Всё як трэба, братко!» «Не, братко!» «А старшина поправил зайчика Хоня. Отказывать не знаешь, як. Молодыще, не научился, захихикал зайчик. Далі коням сена Міканор прайшоў, праверыў, як прывязаныя разам з конем і зайчыкам выйшаў з хлява. Не вельмі, старшына, пабагацелі, пачуў Міканор з чарады злараднае, стаў рэзка адказаў: не радуйся, дзядзько, будзем багацей. Пародзістых скора прывядзем з Юравіч. Ждуць вас там, ждуць. Привезти повинны скоро с конного завода. Занудились там, ждучи вас. Ето поглядим, як прийдуть. Міканор с зайчиком и конем пошли от хлява. Следом послухмяно рушил и на толп. Хоня зачинил вороты за усими, вернулся к зайчику и Міканору, что курили перед ганком. Міканор уже збирался податься до дому, але зайчик сказал: — Такі дзень, грэх пускаць сухім, братко, ейбо. Не Мікола святы, дядько Іван, чтоб піць, канешне, заперечыў Міканор. Зайчык кінуў вачыма да Хоні, што ішоў да іх, загаварыў жвавей, гарачэй: не кажы, старшына, свято шчэ большае. Дак і выпіць больш трэба б. Ету праўда, падхапіў Хоня. Дак давайце ў хату. Мо знайдем слязу якую. У хаті было темно, у темру туды, де лежала звичайна Хонєва матка, дали добрый вечер. Хоня запалив лямпу, и Міканор с зайчиком убачили добрые, уважливые в очи старой, детей, якія стояли при столе, сочили с палатю, с печи. Хоня отчинил скриню, достал пляшку самогонки, поставил на стол три чарки, одну с отбитой ножкой положил. Под веселые крывлянни и жарточки зайчика выпили разом с Хоневой маткой. Хоня подал старой чарку, перш чем выпил сам, помог поднять голову, только коли матка выпила, коли дал закусить гурка с хлебом, вернулся знов до сябров. Сядели у троих за столом, чвякали гурками, сёрбали рассол, дружные, пожвавелые, гаманили, як браты. «Перагородки рабіць не інакш трэба», — меркаваў дзіўна гаспадарліва зайчык, «чтоб не пакалечылі адзін аднаго». «Канюшню трэба, як положано», — Міканор чуў, як ад выпітай гарэлкі мацнее ў ім задиристая охвота спрачаться, выставлять свое на 30 коней с кормушками, со станками, як у Вадовичах. — Непогано б, — засмеялся Хоня, — только что молотить треба да орать. — Орань не отложим, покуль. Землю в парадков не науперед проведем, чтоб один и массив отрезали. Да кеб земли не сокрет. Як положено калгасу, лепшай, што каля цагельні я требую. — Непогано. — Нагледзеў, — засмеяўся Хоня. — Выбраў, — пахваліў зайчык. — Калі падрэзалі е, то ані гадкі былі б, ейбо. — Адрэжуць, я требую. Пад калгас па закону положено, лепшую павінны. Лепяцца там уже... «На лепшай гвалт падымецца на ўсё сяло», — разважліва сказаў Хоня. «Як муравейнік забегаюць, калі кіем разварушыш», — зайчык пакруціў галавою. «У самы муравейнік уткнем кі, браткі». Дзятлік вытаргаваў там палоску ад лесуна, — згадаў быццам спачуваючы Хоня. «Будзе галасу», — радаваўся зайчык. «Я такія, што і так зубы точаць», — панура сказаў Міканор. «Кеб далі рады, з'елі б! З'елі б! Кеб зубы такія мелі!» «Ето праўда, Міканорка?» — весело падтрымаў зайчык. «Багацеі смеюцца! Галадранцы сышліся, няхай смеюцца!» Міканор стукнуў кулаком па стале. «Побачым, хто потым смеяцца будзе! Хто смеяцца, а хто плакаць. Калі выпілі яшчэ па чарцы, Хоня пакруціў галавою, з дружбацкаю шчырай усмешкай прызнаўся: адвярнулася ад мяне прысуха моя. Сягонняшняя дня любоў моя дала трэшчыну. Не так ужо весела дадаў. Наперакор ёй зрабіў. Правільно зрабіў, заявіў голасна, ні трохі не вагаючыся Міканор. Давно трэба было ламаць яе то з ёю. Кулацкая не сакрэт нутро ў яе ў Хадоскі. Точна такой, як і ў бацькі яе. Пра бацьку не скажу нічога. На яе ты дарэмно, ціха, але ўпэўнена сказаў Хоня. Не дарэмна, нібыта Ігнат стопрацэнтны кулак па нутру. І яна недалёка ад яго. Ты правільна е то, што паламаў, канчаць трэба зразу. Хоня памаўчаў трохі, не тоячыся прызнаўся: не магу. От сягоння, як успомню, кошкі душу шкрабуць, сам сабе не рады. Цвёрдасці ў цябе мало, сказаў з папрокам Міканор, ніякай пралетарскай стойкасці. Мало, ахвотна згадзіўся Хоня, неспадзявана са звычайнай сваёй бесклапотнасцю зарагатаў. Да яе, правда, мало. Міканор ад гэтага рогату нахмурыўся больш. Не таіў, што яму не падабаецца неразумны Хоняў смех. Зайчык раптам заўважыў, кіўнуў Хоню на палаці. Матка штось сказаць хоча. Хоня ўстаў, схіліўся над палацямі. Усё сваё, прамовіў давольны, вярнуўшыся. Харошая, кажа Хадоська, што б жаніўся, засмяяўся. От, а ты гаворыш, са смехам, нібы з адчаем, рашыў: жанюся. Як я то? У Міканоравым голасе былі здзіўленне і абурэнне. Не знаю сам, перавёўся на жарт Хоня. А жанюся, праўда? Зайчык ускочыў у гаворкі, смешачкамі адвёў яе з небяспечнага кірунку. Рэшта вечара ішла зноў у добрым ладзе, в агульным клопаце. Гаманілі зноў, як браты, і разышліся прыхільныя, таварыскія, не нагаварыўшыся, здавалася ўдосталь. Калі Міканор вярнуўся да хаты, матка і бацька яшчэ не спалі. Бацька, што сядзеў разуты ў споднім на палацях, зірнуў насустрач з радасцю і гонарам. Дзе я то заседзіўся, старшына? У тым, што ён назваў не Міканор, а старшына, у тым, як сказаў гэта, чуўся таксама гонар сынам. Матка адразу дастала з печы чыгун, насыпала ў місу картоплі, паставіла скаваротку з салам. Звычайную вечэру падавалі гуркі ці капусту, і Міканор гэта адзначыў таксама як знак павагі да сённяшняй яго працы. Можа быць, што зрабіць гэта параіў матцы бацька. «Тато, пойдзеце заўтра на канюшню, — сказаў бацьку, — кармушкі рабіць і перагародкі. Бацька кіўнуў: добра, паслухмяна і з радасцю. Міканор еў ахвотна, са смакам, і прычынаю гэтаму былі не толькі гарэлка ды бедная Хонева закуска, а і вясёласць, што зноў поўніла ўсяго. З-за гэтай вясёласці не бачыў, якім маркотным позіркам глядзела матка, што сядзела па другі бок стала, цярпліва склаўшы на грудзях рукі. «Як я то будзе, Міканорко?» «Не вытрывала», — запытала несмела. «Што як?» — глянуў нібы здалёк Міканор. «Голо, пусто ў хляве, як вымерло ўсё, сумота». Міканор выцер скаваротку кавалачкам хлеба, даеў спакойна, дасведчана параіў: «Забуваць трэба, мамо, на старое». Устаўшы з-за стала, дадаў: «А калі ўжо ў хлеў, канешне, глядзець, то ідзіце глядзець у калгасны, там не пусто». У цемры, на палацях, яму зноў згадаліся насмешлівыя. Пабагацелі! Спрэчка з Хонем пра хадоську, але яны хутка адступілі перад шырокай, клопатнай радасцю, ад якой усярэдзіне было цёпла і хораша. Нават пра бяду сваю, што прыхаваная ад людскіх вачэй, ныла, шчымела неадольна ў сэрцы, пра недасяжную прысуху сваю, глінішчанскую настаўніцу, думаў без заўсёднага шкадавання аб няскладнасці жыцця. Думкі, якія весяліла неўтаймоўнае адчуванне вялікай перамены, жвава беглі наперад. Веялку скарэй прывесці, которую абяцалі, а ще б малатарню дабіцца, да і трактар паспробаваць бы дабіцца, хоць на дзень каб паказаў, што такое калгас. Дадуць, не дадуць, а паспробаваць трэба. А галоўнае не сакрэт, што б упарадкаваць землю скарэй, што б каморніка прыслалі, не зацягваючы доўго, што б заранням не апазніцца. Упарадкаванне зямлі галоўнае, самую добрую землю, тую, што каля цагельні, канешне, ніякую другую. Будзе зямля добрая, будзе ўсё. Няхай пасмяюцца тады ўсялякія карчыды і гнацікі. Паглядзім, як смяяцца будуць. І кароў пародзістых дабіцца трэба, і будавацца, канешне. Кароўнік, канюшню, свіран, як паложано. Але наўперад, канешне, зямлёй упарадкавацца. І, канешне, тую, што каля цагельні, зямля галоўнае. І наступнымі днямі немало сыходзілася цікаўных на Хведаравым і Хонівым дварах, але больш пільна збіраліся тыя, чые стаялі ў хлявах каровы ды коні. Асаблівай настойлівасцю было прыкметна вылучаліся жанкі. Жанкі, праўда, быццам памагалі карміць, даіць, але старанне гэтае больш давала адзін вынік. Кожная, як магла, заміналі Хведару даяркам. Хведар нярэдка лаяў жанок, адганяў, але непаслухмяныя яны лезлі і лезлі ў хлеў. Патроху прывыклі к іншым рукам каровы і не касавурыліся, і малака больш давалі, не таілі, а жанкі ўсё не хацелі адвыкаць ад сваіх рагуль. Управіўшыся з каровамі ды коньмі, даяркі і конюхі ішлі ў гумны. Зайчык і Хоня браліся за цапы з прымаўкамі, са смешкамі, выпярэджваючы адзін аднаго, білі па снапах. Цапы ў калгасных гумнах, як і ў іншых, цупалі з рання да позняга вечара. Малацілі Міканораў бацька, Лёша, Хведарава Вольга, сам Міканор. Намалочанае збожжа звозілі ў Хведараў свіран, кульгавы Хведар зважваўся, запісваў кніжку, стукаючы па падлозе драўлянай нагой, памагаў сыпаць у засекі. Хведар не толькі памагаў жанкам у хляве, але й быў упраўным кладаўшчыком. Ён і замыкаў свіран, сачыў за ім, быў, можна сказаць, яго вартаўніком. Неяк ранкам, прыкладна так, з месяц пасля таго, як звялі дабро разам, запрох Міканор коней з бацькам пакаціў у Юравічы. Калі паявіліся зноў усе, хто трапіўся на дарозе, на загуменні дзівіліся. На калёсах, пабліскваючы фарбай, круглячыся коламі, стаяла машына. Нібы аддаючы пашану ёй, Міканор і бацька пачціва ішлі побач яе. Бацька асцярожна кіраваў коньмі, а Міканор падтрымліваў машыну, каб не ўпала. Калі знялі веялку, паставілі на прыгуменні, Міканор сам паказаў зайчысе і Алёшавай сястры, як трэба абыходзіцца з ёю, паказваў з радасцю і годнасцю, ледзь не паўкуранёў глядзела на яго і на яго радасць веялку. З таго дня каля веялкі ледзь не ўвесь час быў хто-небудзь з цікаўных, хоць бы з дзяцей. Багато каму хацелася ўзяць за ручку, пакруціць колы. Міканор і сам нярэдка падыходзіў да яе, памагаў жанкам веяць. Каля веялкі Міканор асабліва шкадаваў, што не ўдалося дабіцца пакуль малатарні. А як добра было б, каб хоць ненадоўга прыслалі трактар. Але ў Міканоравым шкадаванні была і надзея, і веялка яе нібы падмацоўвала. Ёсць веялка, раней ці пазней будзе і малатарня, і не сакрэт, і трактар. Всякая тэхніка будзе. Веялка — это пачатак, усе разумець павінны. Нязвыклая паволі станавілася звыклым. Дзень за днём, кожны ранак, выпаліўшы ў печы, паснедаўшы, калгасаўцы сыходзіліся каля Міканоравай хаты, гаманілі, курылі. Тут уведвалі ўсе, дзе каму што рабіць, куды каму ісці. У цэнтры гурту звычайна быў Міканор, ён прыходзіў амаль заўсёды з гатовымі планамі. Перад тым бачылася, вымеркаваў, што трэба, разважыў сам з сабою. Было часам і так, што яму пярэчылі, раілі, асабліва Хоня, Хведар кульгавы, Хведарава Вольга, і ён хоць і спрачаўся, нярэдка прыслухоўваўся, мяняў свае рашэнні. Праўда, рабіў ён гэта неахвотна і з няёмкасцю, нібы гэта прыніжала яго, выяўляла яго нявартасць. Тут вельмі памагаў Хоня, які цудоўна ўмеў прыйсці ў час на падмогу, ператварыць непрыемнае ў вясёлае, жартаўлівае. Часам і на бязрыбным балоце спаймаць нешта можна, дык, маўляў, глядзець усюды не шкодзіць, да ўсіх прыслухоўвацца. Як бы там ні было, Міканор усяму быў кіраўнік, галава быў, як потым зразумелі, і брыгадзір, і бухгалтар, і старшыня. Што помніў, а што запісваў шытак, і колькі чаго намалочана, і хто намалаціў, і хто дзе рабіў, сам асабіста ставіў кожнаму за дзень палачку, па якіх, казаў, будзе відаць, колькі хто рабіў. З прычыны асаблівага значэння Міканора, цемнаватая і цесная Міканорава хата, ўсё больш станавілася як бы цэнтрам тых, хто пайшоў калгас. Сюды збіраліся на сходы, на нарады, нярэдка збіраліся і проста так. Пайсці ў Міканорову хату рабілася ўжо як бы прывычкай. Вечарамі ў Міканоравай хаце цяпер век свяціліся вокны, век гаманілі, меркавалі пра нешта калгасаўцы. І іншы раз было так без Міканора, калі Міканору даводзілася прападаць вечарамі ў Алешніках ці Юравічах. Раз ці два гэтымі вечарамі няпрошаны заходзіў Міканорову хату Глушакоў Сцяпан. Сядзеў ён звычайна моўчкі, амаль увесь час глядзеў толькі ды слухаў. Міканору не даспадобы былі гэтыя яго наведванні, але старшыня неяк прамаўчаў. У хату прыходзіла немала іншых пабочных, ды і сакрэтаў якіх-небудзь у тыя вечары не было. Так што праганяць хлопца не было і прычыны. Але праз некалькі дзён хлопец паявіўся на двары ў ранку, стукнуў дзвярыма ў лес у хату. Міканор яшчэ не ўправіўся вочы працерці, пасля сну санліва сапучы нацягваў сухія пыляныя боты, зіркнуў з-пад ілба недавольна. — Чаго прыйшоў? — не адказаў на прывітанне. Хлопец нібы няёмка прыдурваецца, стаў каля дзвярэй, пачаў мяць у руках шапку. — У калгас. Прасіць хочу. — У калгас? Міканор паглядзеў на яго, нібы хацеў зразумець, што ён удумаў. — Пацікаюся непрыемна. Чаго я то? — Як усе? — Жыць? Міканор устаў, націснуў на бот, зноў глядзеў пранікліва. — Хто я то навучыў цябе? Бацько? Ці Еўхім? Сцяпан збянтэжыўся, больш пачырванеў. — Сам я. — Сам. Міканораў позірк паказваў. — Думаў, знайшоў дурня. Сказаў спакойна, насмешліва. — Ідзі, скажы свайму бацьку ці брату. Скажы, мы не такія дурныя! — як ён думае. Чаго? Не зразумеў Сцяпан. На твары яго паявілася нешта разгубленае і дурнаватае. Скажы, няхай сам прыйдзе, жорстка сказаў Міканор. Чаго? Ён і мяне не пусціць. Міканор сабраўся ісці мыцца. Вы мне не верыце. Міканор зазлаваў: не верыце, не верыце. Знаю я вас, твой бацька таксама сиратою умее слезу пустить. Мне бацько не указ, у мяне своя голова. У Степановым голосе почулася упартасть. И Евхим мне не пара. Пара, не пара, одного поля. На одном поле розное расти можа. Не, конечно, як бацько такі, так и я. Не для вас є то. Ясно? Узяла нецярплівасць Міканора. Так як жа мне? Сцяпан стуліўся, нібы прасіў аб літасці. Міканору стала шкада яго. Ён і злаваў таму, што ўвесь час лезла агіднае шкадаванне, якого не павінна было быць, а дужаў чуласць адрэзаў. Не блытайся пад нагамі, от як! Зачерпнуў карцом вады і нахіліўся над начоўкамі, ужо за спіной пачуў недарэчнае. Дак, бувайце здаровы! Добра, не было на гэты час у хаце маткі. Калі ўвайшла, запыталася, чаго прыходзіў Сцяпан. Міканор толькі махнуў рукою, ведаў, што матцы лепей не гаварыць пра гэта. Увесь дзень было дзіўна ніякава. Лезла, тачыла непаслухмяная вінаватасць, як бы несумленна, пагана абышоўся са Сцяпанам. Гнаў развагі, што Сцяпан і стары яго розныя зусім, што са Сцяпана не сакрэт мог толк быць. Падтрымліваў ранішнюю цвёрдасць. Тое, што можа быць, яшчэ не значыць, што так, канешне, і будзе, што Сцяпан не можа, калі захоча стары, стаць за яго, за Яўхіма, за ўсё кулацкае кодла. Пераконваў сябе, правільна зрабіў, так і трэба. Стараўся не прызнаваць, што злаваў на Сцяпана, нецярплівы быў асабліва таму, што глушакі гэта ўжо не раз чапляла матка, хоць і не блізкія, а сваякі. Ён і матцы казаў, і сам думаў, што лічыць такіх сваякамі можна толькі на здзек яму. Але як там не кажы, сваяцтва ўсё ж нейкае было, і што не думай, нейкі цень на яго кідала. І ад гэтага ў яго была асаблівая злосць на глушакоў, як бы яны хацелі падкапацца да яго такім спосабам. Таму лічыў, што з імі трэба быць асабліва цвёрдым, бязлітасным, таму не хацеў, каб прагаворку яго са Сцяпанам ведала матка.